www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بھائیوں اور بزرگوں، اولاً تو یہ شکر کا موقع ہے کہ وبائی بیماری کی وجہ سے ایک لمبے وقفے کے بعد ہم لوگوں کو جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع مل رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر بجا لانا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو رکاوٹیں رہ گئی ہیں ان کو بھی دور فرما دیں، اور مدارس کا تعلیمی نظام دوبارہ بحال ہو جائے حسب سابق، مسجدیں بھی پوری طرح آباد ہو جائیں. اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ دو بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، جن بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے. یہ ان کا چھوٹے سے مجمع میں اعزاز اور اکرام ہے، لیکن جو دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ تا زندگی ان کے لیے عزت کا سبب بنی رہے گی، اور انشاءاللہ قبر میں بھی راحت اور آرام کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ نے چاہا تو میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے بھی ان حفاظ کرام کو اللہ تعالی سرخ روئی عطا فرمائیں گے. تو یہ ان بچوں کے لیے بھی مسرت اور شکر کا موقع ہے، ان کے والدین کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، متعلقین کے لیے بھی، اور علاقے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوگا اسی کو ہی یہ نعمت عطا کی جائے. اسی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر حدیث پڑھی ہے. صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان فرمانے والے ہیں, 5000 سے زیادہ روایتیں ان کے حوالے سے امت تک پہنچی ہیں, اور کمال یہ ہے کہ ان کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہنے کا موقع نہیں ملا, کل 3-4 سال لے, لیکن اس طرح رہے کہ دن رات پیغمبر علیہ السلام کی چوکھٹ پر پڑے رہے, نہ کمائی کی فکر نہ کھیتی باڑی کی فکر, بس فکر صرف ایک تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات میں یاد کر لوں اور آپ کا ہر ہر عمل اپنے سینے میں محفوظ کر لوں. ایک موقع پر انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت باتیں یاد نہیں رہتی, دعا فرمائیے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چادر پھیلاؤ. چادر پھیلا دی, حضرت نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا, فرمایا سینے سے لگا لو. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو زندگی بھر جو سن لیا وہ پتھر کے اوپر گویا نقش ہو گیا, بھولا ہی نہیں کبھی. پیغمبر علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی, اور جیسا آج بیان کیا 10 سال بعد اگر اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو کسی لفظ کے بدلے بغیر جوں کا توں بیان کر رہے ہیں, ایسا حافظہ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا. تو بات بہت سے صحابہ کے اندر ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے ذریعے سے عدد کے اعتبار سے سب سے زیادہ روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا ملعونۃ, دنیا ملعون ہے. ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے, اور اس دنیا سے وہ دنیا مراد ہے جس میں پڑھ کر آدمی اللہ سے غافل ہو جائے. دنیا کی ہر چیز مراد نہیں ہے, کیونکہ اگر ہر چیز مراد لی جائے گی تو یہ مسجد بھی تو دنیا ہی میں ہے, اسے کون ملعون کہہ دے گا؟ ایمان والے بھی تو دنیا میں ہیں, انہیں کون ملعون کہہ دے گا؟ دنیا سے مراد خاص دنیا, ایسی دنیا جو دھوکے میں ڈال کر بندے کو رب سے الگ کر دینے والی ہو وہ ملعون ہے. اس میں کیا شک ہے؟ دنیا میں پڑ گیا نماز سے غافل, دنیا میں پڑ گیا قرآن سے غافل, دنیا میں پڑ گیا روزے زکوٰۃ سے غافل, تو ظاہر ہے ایسی دنیا تو ملعون ہے ہی. پھر فرمایا ملعون ما فیہا, دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ملعون ہیں. الا ذکر اللہ وما والاہ, مگر اللہ کا ذکر, یعنی دنیا کی جس چیز سے ذکر خداوندی مربوط ہو جائے وہ لعنت سے اسی طرح نکل جائے گا, مستثنا ہو جائے. وما والا, شارحین نے اس کے تین مطلب بیان کیے ہیں. وما والا, ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جائے اور اس کے معنی محبت کے لیے جائے. وما والاہو کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ جن چیزوں سے اللہ کو محبت ہے دنیا میں وہ مستثنی ہے ملعون ہونے سے. اور اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں سے محبت ہے؟ تمام نیکیوں سے محبت ہے, اعمال البر, تمام دینی سرگرمیوں سے محبت ہے, تمام ان اچھائیوں سے محبت ہے جن کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا ہے. تو وما والا میں گویا سارا دین آ گیا, سارے دینی احکامات آ گئے, کیونکہ یہ سب اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں شامل ہیں. تو ایک تو یہ مطلب لیا, دوسرا مطلب یہ لیا کہ ماں کو من کے معنی میں لیا جائے, اور والاہو کا فاعل انسان کو قرار دیا جائے, اور ہو کی ضمیر ذکر خداوندی کی طرف لوٹائی جائے. تو ترجمہ یہ نکلے گا کہ ملعون ہے دنیا کی سب چیزیں مگر اللہ کا ذکر, اور وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے محبت رکھتا ہو وہ ملعون نہیں ہے. جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہو, چلتے پھرتے اس کی زبان تر بتر رہتی ہو اللہ کے ذکر میں, جس کے دل میں کبھی غفلت نہ آتی ہو وہ ملعون نہیں. یہ دو مطلب ہوئے. اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا کہ والا کا معنی محبت نہ لیا جائے بلکہ اس کے معنی لیے جائیں متابعت کے, پیروی کے. اور اس کا بھی فاعل انسان کو قرار دیا جائے, اور ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی جائے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ دنیا کی سب چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے, اور ان لوگوں کے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے ذکر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں, وہ لعنت کے دائرے سے باہر ہیں, وہ ملعون نہیں ہیں بلکہ وہ محبوب ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, اللہ کے منظور نظر ہیں, جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. تو ایک جز اس حدیث کا یہ, جس کا یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے قریب ہونا کوئی چاہتا ہے تو ذکر خداوندی سے قریب ہو جائے. جتنا بندہ اللہ کے ذکر سے قریب ہوگا اتنے ہی اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ بن جائے. بہت ہی بشارت آمیز آیت ہے, اور اس آیت میں بڑی چاشنی ہے. جو معنی کا استحضار کر کے اس آیت کو پڑھیں وہ اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جن کو محبت سے سابقہ پڑا ہے وہ اس جملے کی لذت محسوس کر سکتے ہیں, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر بجا لاؤ نافرمانی مت کرو. اور اس کی شرح فرمائی حدیث قدسی میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں, اگر وہ میری طرف ایک ذرا بڑھتا ہے تو میں ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ذرا اس کی طرف بڑھتا ہوں. بالش دیے ہے ذرا کوہنی تک ہے, اور اگر ایک ذرا بڑھتا ہے تو میں با پورا ہاتھ اس کی طرف کرتا ہوں, اور اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں, اور اگر کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. بتائیے بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات. آج کسی افسر منتری کی زبان پر کسی کا نام آ جاتا ہے تو آدمی بھولے نہیں سماتا, اور وہ احکم الحاکمین رب العالمین اپنے بندے ناچیز کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کریں تو اس بندے کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات. ذکر خداوندی میرے بھائیوں یہ کامیابی کی کلید ہے. جو تقرب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا, جو شیاطین کے اثرات سے حفاظت چاہتا ہے, نفسانی تقاضوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر بچاؤ کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو رگڑنے کا ایک آلہ ہوتا ہے, جیسے ریتی ہوتی ہے ریگ مال ہوتا ہے اس سے چمکایا جاتا ہے چیزوں کو. فرمایا دلوں کے چمکانے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے, جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل میں چمک نورانیت پیدا ہو, گناہوں کا جو زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ دور ہوا. اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اذکار امت کو سکھلائے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. بتاؤ کوئی جھاگ کو گن سکتا ہے؟ اور بعض روایتوں میں ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ تملأ المیزان, ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو خلوص کے ساتھ, اتنا اجر ملے گا نیکیوں کا پورا پلہ اسی سے بھر جائے. فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملآن ما بین السماء والارض. اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں پڑھ لو, اتنا اجر ملے گا, زمین آسمان کا جو خلا نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل بھر جائے گا. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے اور اس کے درخت یہ سبحان اللہ الحمدللہ ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو وہاں پیڑ لگ جائے گا, دو مرتبہ پڑھو دو لگ جائیں گے, تین مرتبہ پڑھو تین لگ جائیں گے, باغوں کا باغ بن جائے گا. جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو بہت زبردست باغ ہے, لاکھوں کروڑوں اس میں درخت ہیں, یہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا وہ جو تم نے تسبیح کی پڑھی تھی اس کا اثر ہے. تو جو آدمی رفع درجات چاہتا ہے, تقرب خداوندی چاہتا ہے, لعنت سے دور ہونا چاہتا ہے, رحمت سے قریب ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. تو یہ ہمارے اکابر مشائخ اپنے متعلقین کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں, زبانی ذکر ہے, جہری ذکر ہے, اس کی تعداد بھی متعین کرتے ہیں, طریقہ بھی متعین کرتے ہیں, یہ سب ذکر کی عادت ڈالنے کے تجربے سے مؤثر ثابت ہونے والے طریقے ہیں. یہ کوئی سنت واجب فرض کے درجے کی چیز نہیں کہ بھائی 1200 پڑھنا ضروری ہے, 1300 پڑھنا ضروری ہے, اتنی ہی دیر پڑھنا ضروری ہے, ایسا کچھ نہیں. لیکن جیسے حکیم کا نسخہ ہوتا ہے, اتنے گرام یہ, اتنے گرام یہ, اتنے گرام یہ, پھر ملا کے دوا بنتی ہے, کیونکہ ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس طرح ملانے سے رزلٹ اور نتیجہ اچھا آتا ہے. ایسے ہی مشائخ اور بزرگان دین اپنے متعلقین کو تلقین کرتے ہیں. اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو اس طرح پڑھو, اتنی مرتبہ صرف الا اللہ پڑھو, اتنی مرتبہ خالی اللہ اللہ پڑھو, اور مختلف طریقے ہیں تاکہ آدمی کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ذکر کے رنگ میں رنگ جائے, اس کا دل بھی ذکر میں پوری طرح مصروف رہے, حتیٰ کہ اس کا آنے جانے والا سانس یہ بھی ذکر سے مربوط ہو جائے. کیونکہ آدمی اگر ذاکر شاغل ہے تو وہ عبادات کو بھی بہترین انداز میں انجام دے گا, اور اگر کوئی خدا نہ کرے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی بھی فکر کرے گا, یہ بھی ذکر کا اثر ہے. تو ایک تو پیغام اس حدیث سے یہ ملا, اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وعالم او متعلم. اللہ کی رحمت سے جو چیزیں دور ہیں ان سے مستثنی جو لوگ ہیں ان میں ایک عالم جو دین کا علم رکھنے والا, اور ایک متعلم جو دین کے علم کو سیکھنے والا ہے. اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ وما والاہ میں تو یہ آ ہی گیا, لیکن الگ سے کیوں ذکر کیا؟ عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے. ایک تو یہ وجہ ہے. مثلا کہا جاتا ہے بڑا مجمع آیا, فلاں جگہ بڑا مجمع آیا, اس میں دو آدمی فلاں فلاں بھی تھے. اگر خالی یہی کہہ دیتے بڑا مجمع آیا, پھر بھی وہ تو دو شامل تھے اس میں, لیکن ان دونوں کی بڑائی عظمت بیان کرنے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی وما والا میں عالم متعلم تو ضرور شامل ہے, مگر الگ سے ذکر کیا تاکہ ان کی عظمت کا پتہ چلے, معاشرے میں ان کی عزت ہو کہ بھئی یہ ایسی شخصیات ہیں جن کا تذکرہ خود پیغمبر علیہ السلام نے کیا. ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری ایک اور اہم وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو یا کوئی بھی دینی تحریک ہو, دینی سرگرمی ہو, دینی نقل و حرکت ہو, وہ جب ہی قابل قبول ہے جب علم دین کی روشنی میں ہو. اگر اپنی من گھڑت طور پر کوئی عبادت کا رخ بنا لیا جائے جو علم دین کی روشنی سے الگ ہو, اللہ کے ہاں وہ مردود ہے, وہ بدعت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو وہ عالم او متعلم کہہ کر امت کو متوجہ کیا گیا کہ یہ امت راہ حق پر جبھی قائم رہے گی جبکہ اس کا رشتہ علم دین سے باقی رہے. علم دین اگر نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے بہت شاندار گاڑی ہو اس کی لائٹ فیل ہو جائے. ایک کروڑ کی گاڑی ہے اور رات کا وقت ہے اور سفر طویل ہے اور لائٹ فیل ہو گئی, اب بتاؤ کیسے چلے؟ ہے تو بڑی شاندار, پیٹرول بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, اسٹیئرنگ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, لائٹ فیل ہو گئی, اب کیسے چلے گی؟ اگر چلاؤ گے تو یا تو جانا ادھر تھا چلے جاؤ گے ادھر, پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ لائٹ ہی نہیں, یا کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاؤ گے کیونکہ لائٹ سے پتہ چلتا ہے گاڑی ہے یا نہیں سامنے, یا پٹری سے اتر جاؤ گے, جا رہے تھے سڑک پہ پہنچ گئے گڈھے میں کیونکہ لائٹ ہی نہیں. ایسے ہی حال اس تحریک کا ہے جس کے ساتھ علم کی روشنی نہ ہو. علم صحیح کی روشنی یہ امت کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے لازم ہے. وعالم او متعلم, اس سے صرف جانکاری مراد نہیں ہے بلکہ اس سے علم دین اور علم صحیح مراد ہے, جو حاصل کیا جاتا ہے باقاعدہ استاد کے پاس بیٹھ کر مدارس میں. یہ نہیں کہ پڑھ کوئی چیز پڑھ لی اور آدمی کہنے لگے کہ بھائی میں تو عالم بن گیا, میں نے تو سب کتابیں پڑھ لی. نہیں, معتبر نہیں, اس کا علم معتبر نہیں. یا آج کل نیٹ کا دور ہے اور ہر دن یوٹیوب پر طرح طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں, بڑے بڑے بگلا بھگت نظر آتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی آسمان سے اتر کے آئے ہیں, اب پتا چلا کہ سراسر گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ انہیں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ ہو, اصلیت کا پتہ نہ ہو, ان پر کبھی اعتماد مت کیجیے گا صورت دیکھ کر. اعتماد ان علماء پر کیا جائے گا, ان اکابر پر کیا جائے گا جو متفقہ طور پر امت میں معتمد ہے. ساری امت نے اعتماد کیا کہ چار امام متفق علیہ ائمہ مطبوعین میں. اب آج کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور فلاں پر کتابیں کھول کھول کے حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے, ایسا لگتا ہے امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا, یہی ان سے بڑا نکل گیا ہے. تو بتاؤ, اس پہ اعتماد کرو گے یا امام صاحب پہ اعتماد کرو گے؟ راہ حق کہاں سے ملے گی؟ ان سے نہیں ملے گی جو الگ راہ اپنا رہے ہیں، ان سے ملے گی جو اجتماعی اور اجماعی رائے اپنا رہے ہیں. یہ ہے وہ عالم او متعلم، صحیح علم سکھلانے والا اور صحیح علم سیکھنے والا، یہ اللہ کی لعنت سے دور ہے، رحمت سے قریب. اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ مدارس کا نظام عطا فرمایا ہے. یہ نظام اپنے بڑوں پر اعتماد کے مضبوط ستون پر قائم ہے. یہاں خودرائی نہیں ہے، یہاں اعتماد ہے، احترام ہے، صحیح رائے اور صحیح عمل تک پہنچنے کی فکر اور تگ و دو ہے. اسی کے اندر نورانیت ہے، اسی کے اندر روحانیت ہے. اس سے اگر ہم ہٹیں گے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. تو یہ روایت یاد کرنے کے، یاد رکھنے کے قابل ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی غفلتیں، دنیا کی شہوتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رغبتیں یہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں. ذکر خداوندی، اعمال خیر، علم دین، اس کا سیکھنا سکھلانا، یہ تمہیں اس لعنت سے ہٹا سکتا ہے اور دور کر سکتا ہے، اس سے وابستہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے. جن بچوں کا حفظ مکمل ہوا، اللہ تعالی ان سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین، اساتذہ، متعلقین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 54ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر پیسہ لینا کیسا ہے؟ اسی طرح اجتماعی قرآن خوانی اور اس پر پیسے کا لین دین کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ سورہ بقرہ اگر بطور برکت پڑھی جائے یا برائے ایصال ثواب پڑھی جائے تو پیسے کا لین دین درست نہیں ہے. البتہ اگر بطور عمل سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے اور پڑھنے والا مریض پر دم کر کے اس کی اجرت لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. اور اجتماعی قرآن خوانی جو عام طور پر میت کے ایصال ثواب کے لیے کرائی جاتی ہے، اس پر بھی پیسے کا لین دین جائز نہیں، اور اس سے میت کو ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ پیسے کے بدلے میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو خود پڑھنے والے ہی کو جب ثواب نہیں ملے گا تو وہ میت کو ثواب پہنچائے گا کیسے؟ اسی طرح برکت والی جو قرآن خوانی ہوتی ہے اس میں بھی پیسے کے لین دین کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس نے جنازے کو چاروں گوشوں سے اٹھایا اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے, جبکہ قرآن کریم میں الا من تابا کی قید لگی ہوئی ہے. تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث مختلف کتابوں میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے, مگر سنداً ضعیف ہے. اور اسی حدیث کی روشنی میں حضرات فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کو جب لے کر چلیں تو ہر چارپائی کے گوشے کی طرف سے 10-10 قدم چلنا بہتر ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو کبیرہ گناہ کی معافی کی بات ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا. اور صحیح بات یہی ہے کہ جب تک آدمی توبہ نہ کرے اس وقت تک کبیرہ گناہ کی معافی کی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی, البتہ صغائر معاف ہو جاتے ہیں. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی آدمی قریب الموت ہوتا ہے تو مسجد کے امام صاحب کو بلا کر ان کے سامنے توبہ کے کلمات کہلائے جاتے ہیں. امام صاحب بولتے جاتے ہیں اور مریض ان کلمات کو دہراتا جاتا ہے. تو اس طریقے کا رواج کیسا ہے؟ اور کچھ لوگ چاروں کلمے بھی کہلاتے ہیں اور اپنی زبان میں توبہ کراتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ اگر مریض ہوش و حواس کی حالت میں ہو اور زیادہ تکلیف میں نہ ہو تو توبہ کرانے میں اور کلمے پڑھوانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر مریض پر دباؤ کی صورت ہو یا وہ سخت تکلیف میں ہو تو ایسی صورت میں اس کو کلمہ وغیرہ پڑھنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ممکن ہے کہ آپ اصرار کریں اور وہ الجھ کر منع کر دیں اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. اسی لیے میت کو جو تلقین کی بات کہی جاتی ہے احادیث شریفہ میں, اس کی شرح کرتے ہوئے حضرات شارحین لکھتے ہیں کہ تلقین کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کلمے کا تذکرہ کر دیا جائے بلند آواز سے تاکہ اس کو استحضار ہو جائے, لیکن اسے پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے اس لیے کہ اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے. ایک سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت کے لیے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلانات کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا اعلان کرنا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے, حالانکہ اس زمانے میں اس اعلان کی زیادہ ضرورت تھی اس لیے کہ گھڑی وغیرہ کا رواج نہیں تھا, مگر انہوں نے یہ اعلانات نہیں کیے ضرورت ہونے کے باوجود, اس لیے ہمیں بھی اس طرح کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. البتہ ہر گھر میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ پتہ رہے کہ فجر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے, خواتین کو بھی معلوم ہونا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سفر میں جمع بین الصلاتین کا کیا حکم ہے؟ بسا اوقات اختیاری سواری نہیں ہوتی اور بار بار سواری کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا دو نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ایک وقت میں دو فرض نمازیں پڑھنی جائز نہیں ہیں. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کی نماز آخری وقت میں پڑھ لی جائے اور دوسری نماز اس کے اول وقت میں پڑھ لی جائے. مثلا ظہر کا وقت ختم جب ہو رہا ہے تو اس وقت ظہر پڑھیں، اور عصر جب شروع کا وقت جب شروع ہو رہا ہے تو شروع ہوتے ہی عصر پڑھ لیں. اس کی تو گنجائش ہے، لیکن ایک وقت میں دو فرض نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بھی فرض نماز چھٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی قضا کی جائے گی، لیکن جمع نہیں کیا جائے گا. اس کے بارے میں حضرات حنفیہ کے پاس مضبوط دلائل ہیں، اور احتیاطی قول بھی یہی ہے کہ نماز کو ایک وقت میں ادا نہ کیا جائے، بلکہ ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کو مقتدی کا لقمہ قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو قبول کر لینا چاہیے. باقی فرد نماز میں ادب یہ ہے کہ اگر بقدر ضرورت بقدر واجب قرآت ہو چکی ہو تو امام صاحب کو چاہیے کہ اگر بھول ہو جائے قرآت میں تو لقمہ لینے کے بجائے رکو میں چلے جائیں. لیکن اگر تراویح وغیرہ کی نماز ہے تو اس میں لقمہ لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہاں قرآن کو مکمل سنانا مقصود ہے، جو بغیر لقمہ لیے پورا ہونا مشکل ہے. باقی اگر فرض میں بھی لقمہ لے لیا اور آگے پڑھ لیا تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، نماز درست ہو جاتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ دہلی کے جہانگیر پور جی بلاک میں ایک مصلی بنا ہوا ہے جو 8-9 سال سے قائم ہے، جس میں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے، امام بھی متعین ہے، مکتب بھی قائم ہے. پورے لاک ڈاؤن میں جمعہ بھی ہوتا رہا. اس کے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد بھی سی بلاک میں ہے جہاں پر باقاعدہ جمعہ ہوتا ہے، اور اس مصلی کے ارد گرد 100 گھر مسلمانوں کے ہیں. باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں، اور جو مساجد وہاں ہیں ان میں بھی اتنا مجمع ہو جاتا ہے کہ مسجدیں ناکافی ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو مصلی قائم ہے اس میں جمعہ کی نماز آگے بھی جاری رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس مصلی میں جمعہ کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کے لیے مسجد ہونا کوئی شرط نہیں ہے. بس ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں جو شخص بھی آ کر نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور جب یہ مصلی نماز ہی کے لیے بنایا گیا ہے تو وہاں جمعہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ دوران نماز سجدے کی حالت میں اگر کسی شخص نے ایک پیر یا دونوں پیر اٹھا دیے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک پیر اٹھا دیا تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن یہ مکروہ ہے سخت قسم کا، اس سے آدمی بے حیات بد حیات ہو جاتا ہے. اور اگر دونوں پیر اٹھا دیے اور وہ 3 تسبیح کے بقدر اٹھے رہے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا اور نماز میں بھی خرابی آئے گی. اور حالت قیام میں ایک پیر اٹھا کر صرف ایک پیر پر کھڑے ہونے سے نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن سخت مکروہ ہوگی. بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ بلا عذر آدمی اس طرح کھڑا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بہت ہی نامناسب حیات ہے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. ایک ساتھ پوچھتے ہیں کہ کیا مدرسے کے سفراء والعاملین علیہ کے مصداق ہو سکتے ہیں اور اس معنی کر وہ زکاة کے مصرف بن سکتے ہیں؟ اگر ان کو زکاة دے دیں تو کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو مدرسے کے سفراء ہیں یہ عاملین علیہ یعنی سرکاری کارندوں کے درجے میں نہیں ہیں پورے طور پر، بلکہ یہ دراصل اہل مدارس کی طرف سے زکاة وصول کرنے کے وکیل ہیں اور امین ہیں. ان کو زکاة دینے سے جن لوگوں نے زکاة ادا کی ہے ان کا ذمہ تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن سفراء کی ملکیت نہیں آتی، بلکہ یہ امین ہے. اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ مدرسے کے فنڈ میں اس رقم کو لا کر کے جمع کریں، بطور اجرت اس میں سے وہ پیسے نہیں لے سکتے جیسا کہ عاملین لے سکتے ہیں، یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مدرسے کی طرف سے امین اور وکیل بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے موبائل کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دی اور جس وقت وہ طلاق دے رہا تھا تو موبائل میں اسپیکر آن کر دیا گیا، تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے وہ طلاق کے الفاظ سنے، تو ان لوگوں کے لیے طلاق کی گواہی دینا کیسا ہے؟ اگر یہ متیقن ہے کہ بولنے والا شوہر ہی ہے، مشخص ہے، تو یہ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر پر الفاظ طلاق سنے ہیں. باقی اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو بولنے والا تھا وہ شوہر نہیں کوئی اور تھا، تو پھر طلاق کے وقوع کا حکم نہ ہوگا، اور اگر شوہر ہی کا بولنا ثابت ہو تو بلا شبہ طلاق واقع ہو جائے گی. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ دنیاوی تعلیم یافتہ خواتین کسی محکمے میں باحجاب ملازمت کرنا چاہتی ہیں، لیکن محکمے کے جو حکام ہیں وہ ان کے باحجاب ہونے کی وجہ سے ملازمت سے انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے خاتون کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خاتون کے لیے اجنبی مردوں کے سامنے باحجاب رہنا ضروری ہے، چاہے ملازمت ملے یا نہ ملے، پردے کا حکم لازم ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں عورت کے خرچ اخراجات کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو باپ پر ہے، بھائیوں پر ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر پر ہے. عورت کے لیے ملازمت لازم نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے، جاب کرے جا کر، بلکہ وہ اپنے گھر میں رہے اور جو مرد ہیں وہ اس کے اخراجات کا تکفل کریں. ہاں اگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے وہ ملازمت کرتی ہے تو فی نفسی ملازمت جائز ہے، مثلا بچیوں کو پڑھانے کی ملازمت ہے یا سینے پرونے کی ملازمت ہے جس میں غیر مردوں کے ساتھ اختلاط یا ان کے سامنے بے پردگی لازم نہیں آتی، تو فی نفسی گنجائش ہے. لیکن اگر بے پردگی کی شکل ہے جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے، تو ایسی ملازمت کرنا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اگر کرے گی تو سخت گنہگار ہوگی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سیاہ لباس پہننا کیسا ہے؟ کیا کرتا شلوار دونوں میں سے ایک سیاہ دوسرا کسی اور رنگ کا، تو ایسا لباس پہننا کیسا ہے؟ لباس پہننے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر یہ مشابہ ہو کسی دوسری قوم کے یا کسی گمراہ فرقے کے تو اس طرح کا سیاہ لباس نہیں پہنا جائے گا. ہمارے ملک میں بعض جگہوں پر جنوب میں ہم نے دیکھا، جنوبی ہند میں، کہ خاص ایام میں غیر مسلم مکمل سیاہ لباس میں رہتے ہیں، کرتا بھی اور پیجامہ بھی سب سیاہ رہتا ہے. اسی طرح روافض محرم کے زمانے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، اور اس کو غم کا مہینہ اور اس کو افسوس اور صدمے کا مہینہ قرار دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تشبہ اور مشابہت، یہ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، فی نفسی ہی اگر ایسا کوئی تشبہ نہ پایا جائے، مثلا شیروانی کالی پہن لی یا کالا کوٹ پہن لیا سردی میں یا کالی چادر اوڑھ لی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے کاروبار کے لیے 50,000 روپے لیے اور یہ کہا کہ میں آپ کو ہر مہینے 25,000 روپے، ہر مہینے 2,500 روپے دوں گا اور باقی نفع نقصان سب میرا ہوگا، تو اس طرح تجارت میں روپیہ لگانا اور دوسرے سے معاملہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو 2,500 روپے ہر مہینے دے رہا ہے اور اس کے 50,000 روپے اپنی جگہ پر پورے برقرار ہیں، تو یہ نفع کے نام پر جو 2,500 روپے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے، یہ سراسر سود ہیں. اس طرح سے نفع حاصل کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ختنے کے موقع پر رشتہ داروں کی دعوت کرنا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرنا کیسا ہے؟ تو یہ کوئی مسنون نہیں ہے کہ ختنے کے موقع پر تام جھام کیا جائے، دعوت کی جائے اور فلاں کیا جائے. اس کا کسی بھی حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت فضول خرچی اور اسراف ہوتا ہے. باقاعدہ لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے ختنے کے نام پر، تو اس طریقے کو جو ایک رسم بن گئی ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فضول خرچی اور اسراف سے بچ سکیں. باقی اگر بالفرض کسی جگہ کوئی رسم نہ ہو اور آدمی اپنی خوشی سے اپنے اعزاء اور اقربا کو بلا کر کچھ کھلا پلا دے، تو فی نفسی ہی مباح کے درجے کی چیز ہے اور سنت کے درجے کی بالکل نہیں ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دو بیٹے ہیں جو دونوں نابالغ ہیں، تو ان کے والدین ایک نابالغ بڑے بیٹے کے کپڑے چھوٹے نابالغ بیٹے کو پہنا سکتے ہیں یا نہیں، یا کپڑے چھوٹے پڑ جانے پر کسی اور کو بطور ہدیہ یا صدقہ وہ کپڑے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ نابالغ لڑکا اپنے کپڑوں کا مالک بن جاتا ہے، تو تشفی بخش جواب عنایت فرمائے. تو جواباً عرض ہے کہ والدین جو اپنے بچوں کو کپڑے دیتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ملکیت والدین کی ہوتی ہے اور بطور عاریت بچوں کو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو والدین پہنا سکتے ہیں، چھوٹے ہو جائیں دوسرے بچے کو پہنا دیں یا کسی اور کو دے دیں، سب اجازت ہے کیونکہ ملکیت والدین کی ہے. اور اگر عاریت کے طور پر نہیں ہے، ملکیت کے طور پر ہیں، بچے اس کے مالک بن چکے ہیں، تو ایسی شکل میں جب تک وہ بچے اس کپڑے کو پہن سکتے ہوں تو انہی پر ان کپڑوں کو استعمال کرایا جائے گا، دوسرے کو نہیں دیا جائے گا. البتہ اگر وہ کپڑے چھوٹے ہو گئے اور وہ ان کے پہننے کے لائق نہیں رہے تو دوسرے کو دیا جائے گا، مگر اس کے بدلے میں ان کو دوسرے کپڑے بنا کے دیے جائیں گے. گویا مفت میں نہیں بدلا جائے گا بلکہ معاوضے کے طور پر ان کو دیا جا سکتا ہے. یا اگر کسی دوسرے کو آپ دے رہے ہیں وہ کپڑے تو اس کے بدلے میں انہیں کپڑے بنا کر کے دیں، اور اس کا باقاعدہ لحاظ رکھا جائے گا کہ ایک کپڑا ان کا دوسرے کو دیا گیا تو دوسرا کپڑا ان کا بنایا جائے. تو عدل بدل کرنے میں اور معاوضہ دینے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، والدین کو اس کا اختیار ہے. سوال یہ ہے کہ دکان مکان کی خیر و برکت کے موقع پر ختم قرآن کرانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی جائز ہے، ختم قرآن باعث برکت ہے، لیکن اس قرآن پڑھنے کے بدلے میں پڑھنے والوں کو آپ اجرت نہیں دیں گے. خوشی کے طور پر کہ نیا مکان بنایا ہے، آپ ان کی دعوت کر سکتے ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں، ناشتہ کرا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی پڑھنے کی شرط پر نہ کھلائے کہ بھائی پڑھو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں دیا جائے گا، یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل جو لوگ عمرے پر جا رہے ہیں حکومت سعودیہ کی اجازت سے، تو ایک لمبے پروسیجر سے گزر کر کے ان کو اجازت ملتی ہے. عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ایپ کے ذریعے سے، اور جب وہ وہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں مطاف سے تو دوبارہ جانا ایک بہت مرحلہ مشکل ہوتا ہے، وقت لگتا ہے. تو بعض حضرات یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں کہ جب عمرے کا طواف کر لیں تو فوراً مسعی جانے کے بجائے اور سعی بین الصفا والمروہ کرنے کے بجائے کچھ نفلی طواف اور کر لیں، کیونکہ اگر سیدھے مسعی چلے جائیں گے تو بعد میں مطاف میں آنا مشکل ہوگا، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا عمرے کے لیے مفسد تو نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ طواف اور سعی کے درمیان میں کسی اور عمل کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ. اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نفلی طواف کے لیے سعی کو مؤخر کر دیں اور درمیان میں فصل کر لیں. اگرچہ عمرہ ادا ہو جائے گا اور طواف بھی صحیح ہو جائے گا جو آپ نے نفلی کیا ہے، لیکن مناسب اور بہتر نہیں ہے، اور انہیں چاہیے کہ پورا عمرہ کر لیں حسب ترتیب، اس کے بعد طواف اوپر کی منزل پہ جا کے کر لیں، کیونکہ اوپر کی منزل پر طواف کرنے کی سہولت آج کل بھی ہے اور وہ اتنی پابندیاں اس کے اندر نہیں ہیں. ایک اور اہم سوال کیا گیا ہے کہ آج کل جو لوگ مکہ معظمہ جا رہے ہیں ان کو 3 دن ہوٹل میں رہنا پڑ رہا ہے قرنطینہ میں، اس کے بعد ہی وہ عمرہ کر سکتے ہیں. تو اگر کسی شخص نے جو میقات تھی اس سے احرام باندھ لیا اور پھر جب اسے پتا چلا کہ تین دن قرنطینہ میں رہنا پڑے گا تو وہاں جا کر اس نے احرام کے کپڑے اتار دیے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، تو کیا اب وہ جب احرام باندھے گا تو اسے مسجد عائشہ جانا پڑے گا یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نے جو کپڑے اتارے ہیں اس سے احرام اس کا ختم نہیں ہوا، احرام ابھی برقرار ہے. اور اگر اس نے سلے ہوئے کپڑے ایک دن یا ایک رات تک پہنے رہے تو اس کے اوپر جنایت لازم آ جائے گی، اور اسے مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر وہ احرام کے کپڑے دوبارہ پہن لے اور یہیں سے جا کر کے عمرہ کرے. دوسرا سوال اسی ضمن میں یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو جب یہ پہلے سے پتہ چل گیا کہ تین دن ہوٹل میں رہنا پڑے گا تو انہوں نے میقات سے احرام ہی نہیں باندھا اور سیدھے مکہ معظمہ چلے گئے اور تین دن انہوں نے قرنطینہ میں گزارے، اس کے بعد مسجد عائشہ جا کر کے انہوں نے احرام باندھا حالانکہ گئے تھے وہ میقات سے باہر سے، تو کیا ان کے لیے مسجد عائشہ جانا ضروری تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے کمرے سے احرام باندھتے کیونکہ میقات سے احرام باندھنا ان پر ضروری تھا، مسجد عائشہ سے نہیں، اور وہ ان سے چھٹ گیا تو ان کے اوپر ایک دم لازم ہے ترک احرام کی وجہ سے، میقات سے ترک احرام کی وجہ سے. بہرحال عمرہ ان کا درست ہو جائے گا لیکن ایک دم دینا پڑے گا. اس طرح کے مسائل میں اپنی طرف سے کوئی اقدام کرنے کے بجائے پہلے سے جانکار علماء سے معلومات حاصل کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.